राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम शरीर एक है और अपने आत्मा और परमात्मा एक है। संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। किसी के साथ शरीर रहा नहीं, और किसी साथ रहता नहीं है, किसी साथ रहेगा नहीं है, किसी साथ रह सकता ही नहीं है। और परमात्मा सबके साथ है, वो पहले से है और वर्तमान में भी है, वो भविष्य में ही रहेगा और अलग हो सकता ही नहीं। परमात्मा तीन कालों में है और काल से अतीत भी है। काल में उधर रह जाता है, काल से अतीत भी है, नित्य है। और संसार और शरीर ये प्रतिक्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें यह बदलता ना हो। तो वर्तमान में ही नहीं है तो भूत में भविष्य में कर देगा, ये तो हर नाम बदल रहेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा है, सुबह देखो, शाम को देखो, रात्रि में देखो, दिन में देखो, सब करके देखो आप तो बह रहा है। आप मध्य हो तो बह रहा है, आप देव भी बेरा, देव भी बेरा हो तो बेरा है। इस तरह संसार सबका सब बेरा है, अभाव में जा रहा अभाव में। पहले अभाव में था, जैसे बालक होता है तो बाल्यावस्था में जवानी का अभाव है, फिर जवानी आ जाएगी तो बालक का अभाव है, और वृद्धावस्था में बालक और जवान गलती का अभाव है, अभाव है। ये तो अभाव रूप ही है और परमात्मा भाव रूप है। ना असत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु में सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता जो साथ सत्ता है उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं, हो सकता है। इस वास्ते वासुदेव सर्वम एक परमात्मा ही है। सर्वम नहीं होगा परमात्मा ही रहेगा, सर्वम है तो वासुदेव है, क्योंकि एक ही अनेक रूप से होते हैं तो सब वासुदेव ही हो गए, और अनेक हुए एक ही थे तो वासुदेव ही थे। परमात्मा है वो नित्य निरंतर रहता है, नित्य निरंतर रहता है उसी प्राप्ति करने है, और वो सबको प्राप्त है। सब कहते हैं सर्वस्व जाहम निधन निवेशा। हर समय में अप्राप्त कभी होता ही नहीं, परंतु दूसरी दृष्टि मनुष्य हो गई नाश होने की तब वो है, अभी नाश तो दृष्टि नहीं है, केवल थोड़ी सी अविनाश की तरफ दृष्टि करते हैं। ये विनाशी की सत्ता भी अविनाशी से ही है, अविनाशी की सत्ता से ही असत की सत्ता देती है, असत की सत्ता उस परमात्मा की है, असत में सत्य है, सत्य में सत्ता है, सत्ता रूप से परमात्मा ही है, वो सत्ता रूप से है, उसी को कहते वासुदेव सर्वम। उसी को प्राप्त करना है, सबको प्राप्त है सत्य, शरीर और संसार पहले नहीं था और ये अभी है, वो आगे नहीं जाएगा, श्री और संसार बदलता रहता बदलता रहता, और परमात्मा का तो है जो का तू रहता है, कभी बदलता ही नहीं, कभी इसमें परिवर्तन होता ही नहीं, वो नित्य है। सत्योग में वही परमात्मा है, त्रेता हो गई, द्वापर हो गई, कलयुग हो गई, जो धर्म अलग है, परंतु परमात्मा हो गई वही, वो धर्म धर्म बदलता है, ये वो बदलता नहीं, कभी कभी नहीं बदलता है, वही हमारा है, क्यों जीवात्मा का स्वरूप नित्य है, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर साक्षात अंश है अविनाशी, चेतना मन से सूराशी, परमात्मा का अंश है अविनाशी है, चेतन है अमर है सूराशी, इसकी प्राप्ति करना हो तो अभी अभी अभी इसी क्षण एक परमात्मा ही है, वो है, ये नहीं है, वह है, ये और वह, ये नहीं है, है जीवगत नहीं है, वह कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, और संसार कभी बदले बिना रहता ही नहीं, ये बदले बिना रहता ही नहीं, वो बदलता ही नहीं, सीधी सरल बात है, जो कभी बदला नहीं, कब बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, है जो जो है वो ही हमारा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, ये बदलता है, ये भी एक, ये भी परमात्मा की अपरा प्रवृत्ति, अपरा अपरापर परापर ऋतु है, पृथ्वी का तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ बहने वाली अपर अपरे हम पेत संध्या पर हम जीव भूता हूं, ये जीव तो परापर ऋतु, ये दोनों परमात्मा की प्रवृत्ति है, तो परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, अपरापर प्रवृत्ति परमात्मा का स्वरूप, परापरती भगवान स्वरूप और भगवान भगवान स्वरूप, परंतु अपरा प्रकृति है नहीं। इस बात से सातु राजस्थान मत थे मेरे सोते हैं न तो हम ते सुनते मैं सातु राजस्थान स्वामी भगवान नहीं है और वे भगवान में है। मानो असत की सत्ता सत्य ही है, असत की सत्ता सत्ता बात ही है, सत स्वरूप ही सत्ता है उसकी, स्वतंत्रता कितने किसी अगर परमात्मा ये स्वतंत्र सत्ता है वो परमात्मा लाश इस बात अविनाशी ये तो लाश जीव अविनाशी परमात्मा से अविनाशी है चैतन्य मन से सूरसी नवी मानसो जीव लोग जीव भूत से रंगना सांता से हृदा वो बराबर थी बराबर थी और अपराई नष्ट न हुए हर दम बदलती है सर्व में प्रदय में भी महाश्रम में भी महाप्रदय में भी प्रदय बदलती रहती। जैसे जागृत अवस्था में आपका शरीर बदलता है तो स्वप्न और सुसुप्ति में बदलता है। एक बजे दो बजे जगा दे तो कच्ची देने दे कच्ची में चार बजे या पांच बजे ठीक है तो कच्ची से पक्की होती तो बदलता है ना कच्ची देने जा रही तो कच्ची है फिर पक जाती है तो कच्ची से पक्की हो गई तो परिवर्तन उसमें होता है परिवर्तन कच्चे से पक्की हो जाती है तो हरदम बदलता है वो कभी नहीं बदलता कभी शरीर और संसार बदलता है और परमात्मा स्वरूप और जीवात्मा बदलते नहीं कभी वह कभी ही रहते हैं। अरे शरीर को धारण कर तो वही है छोड़ तो वही है इस बार से शरीर में 84 लाख इतने शरीर है जीवात्मा हो गया ना एक ही शरीर बदलते हैं ये अपरा प्रकृति बदलती है परा प्रकृति में से ही रहती है जैसे परमात्मा है। इस बार से परमात्मा ने वो अपने अंश कहा अपरा को अंश नहीं कहा मई वांशो जीव लोक है जीव भूत जीव रूप बना हुआ है वो मेरा अंश है ये जड़ मेरा अंश नहीं है प्रकृति मेरी है। ममई वांश मेरा ही अंश है तो एवं कहेंगे तात्पर्य प्रकृति साथ में नहीं है मैं मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से जीव भूत ही है मेरा अंश है मेरा अंश है सनातना अनादिकाल से मेरा अंश है बनाना तो जीव और परमात्मा बदलते नहीं और शरीर और संसार ये बदलते रहता है सीधी सादी बात है जो बदलता है अपना नहीं संयोग वियोग जैसे होता है आरंभ और अंत होता है आता और जाता है वो हमारा नहीं होता हमारा वो है जो रहता है एकदम रहता रूप सही कर रहा को बहता सगन भाई जे, ये बहता है वो रहता है, रहता और बहता है, बहता हुआ बराबर करते, रहता हुआ बराबर करते भगवान। ये नित्य मैं मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादि चेतन अमल सहज पुरुष तीन ये है, अविनाशी चार है और मेरा अंश पांच है। जब ये परमात्मा में मिल जाता है तो निहाल हो जाता है, संसार के साथ मिल जाता है, नाशवान शरीर के साथ में मिलने से जन्म मन मिल जाता है, शरीर में परिवर्तन होता है, एकदम शरीर के परिवर्तन से अपने परिवर्तन मानता है, आप खुद नहीं है। वो परमात्मा हमारे है, मम वांश है, भगवान वांश है, ईश्वर अंश है और ईश्वर स्वयं है, ये परिवर्तन नहीं होते हैं, ईश्वर अंश है और प्रगति प्रति अंश जीव शरीर और प्रगति ये बदलते हैं। मरते नापनोती मां मृतम, मन धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, मर धर्म शरीर इस शरीर से ऊंचा उठ जाए, ये जड़ता त्याग करने के लिए है, चेतनता ग्रहण करने के लिए है, संग्रह त्याग बिना पहचान है, संग्रह और त्याग बिना पहचान नहीं होता, इस वास्ते त्याग त्याजी वस्तु है, हरदम बदलती है, अदम बदलती जाती है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें न बदलता हो, प्रत्येक क्षण में बदलता हो, आनंद दुख भी जाए बदलता ही नहीं, 84 लाख योनि में जाता है जी वही रहता है, जी वही वही वही, जैसे वासना से जिन्होंने पुराने कपड़े पहन के नए कपड़े पहन लेता है, ये पुराने से वो छोड़ नए से करता है, वो परमात्मा का अंश है और ये बदलता है, ये प्रकृति का अंश है, अपरा प्रकृति अपरा तेज वायु आकाश वास मन बुद्धि अहंकार, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण ये स्वर्ग में और प्रलय में बदलता है, प्रलय में बदलता है, जैसे नींद में यानी कच्ची नींद पक्की नींद तो ये बदलता ही था, बदलने का विभाग है, और परमात्मा का अंश है न बदलने का विभाग है, न बदलने वाला स्थाई है तो है जो है, शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिप्त थे, यही बात है। परमात्मा को नहीं देख देखा, ऊपर बदलता है उसने, ये तो आठ का गांव हो गया, वो तीन का तीन है, यह तीन का तीन ही है, अब बदल चार, ये तो तीन रहा है, ये बदल गया। तो बदलने वालों में देखते हैं, तो मतलब बदलने वाले देखते हैं, बदलने वाले का बदलने वाले बने, न बदलने वाला सब में है, जो को तू रहता है, जो ये बात है। ये सत्य प्राप्त है, नहीं बदलता, इसका अर्थ यह हुआ है जीव का त्योहार रूप हो, बदलने वाला तो हुआ कि जीव तो रहता ही नहीं, वो रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, बहता ही बहता ही है, और न बदलने वाला है जीव का त्योहार। मरते हैं ना अपना धर्मा मृतम, मर धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए, बुद्धि बनी बुद्धि, समझदार समझ है कि मर धर्म से अमरता को प्राप्त करते, शरीर धर्म में मरने वाला शरीर, मरने वाला शरीर से अमरता की प्राप्ति कर रहे हैं, ये बुद्धि मानी है, मनीषा से मनीषी नाम, ऐसा बुद्धि बता, बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम, ये बुद्धि है। नाशवान शरीर को प्राप्त करके नाशवान शरीर से अविनाशी की प्राप्ति कर रहे हैं, नाशवाने त्याग रहा था अविनाश की प्राप्ति हुई, नाशवा मचा है तक गया तो नाशवा, नाशवाना तक गया ये इतनी समझ नहीं आती कि हरदम बदलता है, उसमें हम कैसे रहेंगे, और तो हमें बदलता ही कौल बदलता ही बदलता है, बदलता ही बदलता है, वो बदलता रहेगा कैसे, नहीं बदलता है वो रहता है, परंतु मुख्यता दे दी बदलने वाले को, मैं बदलने में गुम कर देता है वो रहेगा, मैं बदलने वाला सब है, जो जो है सच्चा, वो सच्चा जो नहीं बदलता वो सच्चा है, बदलता है वो झूठा, एकदम बदलता है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, ये एकदम चौड़ बात है, ये छिपे हुए नहीं है, बालक हुआ बाल जवान हुआ, जवान बूढ़ा हो गया, वो एक निर्धन हो गया, धनवान हो गया, एक बलवान हो गया, वो निर्बल हो गया, ये बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलाव मैं नहीं हूं, मेरे से मतलब है उनमें मैंने वो मेरे में नहीं है। मानो गुणों में मोहित हो जाने से उस रूप हो गया तो कारण गुणों से सदस्य सिद्धि सत्ता मंदिर दर्शन अदिनता कारण में गुणसंग सदस्य जीवन में और ये नहीं बदलता है प्रमाद बदलते नहीं तो न बदलने वाला अंश है ये अरे बदलने वाला अंश है ये संसार और शरीर ये रहता नहीं है किसी के साथ नहीं रहा शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहता परमात्मा सबके साथ रहते नीचे नीचे भूत प्रेत पिशाच आदि जो निकट हुई है उनमें परमात्मा तत्व तो वो है जो अभिमान बड़े सांप और बिसूर गुलाल जैसे चीजें हुई वो अमृत रूप से अमृत ऐसे पुत्र अमर के पुत्र सब मम्मी मानसु अमर के पुत्र मम्मी मानसो जीव लोग जीव पुत्र ये परिवर्तन सही है परिवर्तन भगवान अपने न्यास मान के भरोसे अविनाशी छोड़ दिया तुम बटे हो भाई इतनी हिम्मत कर दी नाशवान के भरोसे अविनाशी रहते नारायण नारायण नारायण नारायण